Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. November er en mørk og kold måned på vores breddegrader, men på aktiemarkedet der har november været den bedste måned i år. Hvad har antændt den optur, og er den så stærk, at den kan give medvind til grønne aktier, som måske også er et godt valg i tilfælde af en recession? Det er noget af det, vi skal tale om de næste 55 minutter her i Millionærklubben, og når jeg siger vi, så er det i dagens anledning Michel Nørgaard, senior aktie- og bæredygtig strateg i Jyske Bank, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen, Signe. Inden vi stiller ind på hele november-snakken og de grønne aktier, så skal vi selvfølgelig også lige forbi markedet, fordi Michael Friis, der var sådan en ret dårlig stemning på det danske marked tirsdag. Hvad skete der lige? Jeg tror, der var lidt profit-taking, altså du ved, og så lå USA vel lidt til den svage side, ikke? Vi er blevet et relativt volatil marked, fordi vi har lidt lav likviditet, så det var mit bud. Altså jeg synes ikke, der var nogle enkeltstående nyheder, ikke? Og vi kan også se, det vender i dag, fordi at USA jo vendte rundt i går på Wallers kommentarer omkring, at Fed er nok, Fed har de rigtige renter lige nu, og Waller, han er jo den største af de der høje, ikke? Altså det vil sige, han er den, der virkelig prøver at slå på, at renter skal højt op, og vi får presset inflationen ned, ikke? Så den hans kommentar genantændte jo det, vi har handlet hele november på, nemlig Fed er færdig, og de skal snart til at sænke renterne igen, ikke? Og det får vi vel også lidt gavn af her fra morgenstunden af på de danske aktier. Det er sådan, de lidt mere... Jeg kan ikke sige rentefølsomme, men du ved, lidt af dem der, Vestas, Genmap, Rockwool, GN, Bavarian, altså nogle af de der skal jagtes, når vi er i godt humør, ikke? Så det er vel sådan lidt det der tendensen, så... Ja, så er det lige at se, hvad der var årsagen i går, men så jeg må formode, at det var, at USA faktisk lå lidt skidt til at åbne lidt skidt op, og det tog vi så bestik af herhjemme og i Europa. Mm. Jeg ser nogle analytikere skrive sådan både i dag og også i går, at markedet herhjemme, det står lidt i stamme, det afventer nogle europæiske inflationstal, og så tænker jeg bare, altså afventer vi virkelig de der europæiske inflationstal, for er vi ikke alle sammen blevet enige om, at de er på vej ned, og det ser godt ud, eller hvad? Jamen det er jo nu, du stiller jo et spørgsmål, og så kan vi prøve at forklare, hvorfor der ikke sker noget. Så hey, der kommer et vigtigt tal onsdag. Kommer også Facebook i aften, ikke? Så jeg tror, i dag står det lidt stampe. Nej, men altså, det er da vigtigt for Europa, ikke? Men jeg ved ikke, om det er så vigtigt for det danske aktiemarked, men det er vigtigt for europæisk økonomi. Det er vigtigt for din og min private økonomi. Det er vigtigt for, hvordan Danmark har det. Hvordan det danske aktiemarked, lidt mindre, ikke? Vi er et globalt marked, ikke? Så jeg siger ikke, at det ikke er et vigtigt tal. Ja, den er på vej nedad. Men ECB er jo nok også på en eller anden kurs, hvor de er lidt bagefter den amerikanske centralbank, ikke? Så altså, der er jo ikke rentesænkninger lige på vej, ikke? Så jeg vil sige, hvis du har spurgt om danske bankaktier, hvorfor de stod i stampe, så kunne man måske snakke om det, ikke? Altså, fordi der er renten trods alt en ret væsentlig faktor. Men danske aktier, jeg tror, det var en, der spurgte, og så en, der manglede en forklaring, og så tænkte han, der var et tal lidt ude. Men det er værd at følge med i for europæiske økonomi, ikke? Og stemning ind i aktiemarkederne. Men altså, folk hader os jo, når vi står og snakker amerikansk værdisætning, amerikanske nøgletal hele tiden. Faktum er jo bare, at hver vendt rundt i den her måned, amerikanske aktier. Europa ser ud som lort. Hvad er kørt med op? Europæiske og danske aktier. Altså, du ved, en gang imellem kan de godt have os for altid at stå og snakke amerikansk økonomi. Hvad fanden har det med mig at gøre, og så videre, og amerikanske aktier, hvad trækker det? Men vi må jo bare erkende, at de leder verdens aktieindekser, og derfor... Ej, det europæiske inflationstal er vigtigt, men det er ikke noget, som du ved, jeg tror, der kommer virkelig til at bryde noget i markederne. Mm. Lad os tage lidt hul på den der novembersnak, fordi hvis vi kigger... På november måned, så er aktierne fløjet op med 8,9%, når vi kigger på verdensindekset, det der hedder MSCI AQVI, og nogenlunde sammen i det amerikanske S&P 500. Michel Nørgaard, det er den bedste måned år til dato. Det kan selvfølgelig godt være, at det hele det falder på røven i morgen. Der skal nu ret meget til. Hvad er det, der har kickstartet den optur? Ja, men det er jo i høj grad det, vi også har set med renterne. Altså, når vi kigger på, at inflationen bliver ved med at falde, vi ser, at vi bliver ved med at få den ene melding efter den anden om, at vi har noget rentetoppen, og renterne de falder tilbage. Ja, så som bekendt, så er det sådan, at vi kan se, at aktierne de er i hvert fald noget, de godt kan lide. At så, når renterne falder, ja, så stiger aktiemarkedet. Der vil så sige, i går, der var det, vi snakkede om, hvorfor er det så egentlig, står lidt stampe. Og der kan man sige, jamen, det var i hvert fald ikke nok til at få de her duagtige meldinger, egentlig til at kunne få løftet risikoappetitten, som vi har set tidligere. Og det kan måske egentlig godt have en forklaring på, at mange måske, at når man bliver ved med at sige, okay, vi kan godt se rentetoppen, den er noget, vi får flere og flere meldinger omkring det, så kan man måske godt være en lille smule bekymret for, jamen, at det, så betyder det så, at væksten den er på vej ned i gear. Det, som vi har snakket om nu i lang, lang, lang, lang tid. Hvornår er det, at vi kommer til at havne i den her recession? Og det kan måske godt være en af forklaringerne på os, som Michael siger, der kom lidt profit-taking, at man siger, at nu trækker man lige følehornet en lille smule tilbage. Man tager lidt af toppen af, at man kan se, at november er steget så meget. Det er også en af de ting, vi altid har anbefalet vores investorer, når markedet er steget ret meget. Tag lidt af toppen, så I har igen til, når markedet det er lidt likvidere, når markedet det falder tilbage. Så det er måske en af forklaringerne på det. Så det er en af forklaringerne på det, at i hvert fald at de her, at nu kan man måske begynde at sige, at måske ikke er det så stort rentefald, som vi har set tidligere, der er også begyndt at være på agendaen. Nu kommer det altså også til at være væksten, at folk også kommer til at komme en lille smule op på radaren blandt det alle investorerne. Men står vi så i det der vadested nu, Michel, hvor man måske skal begynde at tage lidt profit hjem, fordi nu ser vi altså, at aktien er sted, og måske er der en recession ude i fremtiden? Jamen det er i hvert fald noget, markedet begynder i hvert fald at spejde efter nogle klare og tydelige tendenser til, at vi er på vej ned i en vækstafmatning, eller hvad kommer der egentlig til at ske? Altså vores forventninger i Jyske Bank, det er jo i høj grad, at vi kommer ned i en vækstafmatning. Vi kommer ned og ser, at detailsalget det har toppet. Vi kan se, at aktiviteten den er toppet, og det er altså bare begyndende tegn på, at vi kommer ned i den her recession, som vi har en forventning om, at amerikansk økonomi altså havner i løbet af første halvår næste år. Det kommer ikke til at være igen en langvarig recession, som vi snakker om. Det kommer til at være et par kvartaler, hvor vi kommer ned i negativ vækst. Men generelt set, så er det altså det, vi har en forventning om, at der kommer til at ske. Mm. Michael, du har jo stået sådan store dele af året at være sådan lidt sortseeren herinde i studiet. Overvejer du at trække lidt penge ud af markedet nu, hvis vi rammer? De første fire måneder var jeg jo den eneste, der var positiv på aktiemarkedet. Men du blev også sur på det. Så blev jeg sur hen over sommeren, men de sidste par måneder har jeg jo faktisk sagt, at nu får vi nok sandsynligvis et year-end rally. Ikke? Mm. Altså, du ved, timing, jeg gik lidt for tidligt ind, så det har jeg ikke rigtig fået så meget ud af, og så har jeg ramt de forkerte aktier, men sådan er det. Det giver god mening, ikke? Fordi at nu har vi fået alt det gode fra renterne af, og så skal vi til at finde ud af, om det er fordi væksten er på vej ned, altså mere på vej ned i en gear, end vi frygter, eller om det faktisk er inflationen, der trækker de her renter ned. Og den tredje faktor, det er, at vi har fået renter ned. Og det kom lige efter en periode, hvor det ikke kun er inflation, altså det var ikke kun inflation, der trak renterne op. Det var også det, der hedder risikopræmien. Det var diskussionen af de store gældsbyrder og så videre. Og lige pludselig gik alle amok og sagde, renterne skal i 6%, ikke? Nu er vi på vej mod 4, ikke? Altså, du ved, fordi nej, vi kan ikke, der er for store gældsbyrder i alle lande og alt sådan noget der. Hvem skal købe de her, ikke? Og vi havde dårlige aktioner og så videre. Det steg renten på. Den snakker fuldstændig væk. Men den er jo genopstartet i Tyskland. Lille blip på radaren, ikke, med deres minigældskrise, de har dernede, hvor de skal udvide deres budgetter. Ikke? Vi egentlig bliver reminded om, at der er masser af obligationer, der kommer ud, ikke, fordi at der er ikke lige nogen af de her stater, der har tænkt sig at skrue kraftigt ned for gearet næste år i deres gældsætning. Vel? Det giver rimelig god mening. Tror jeg stadigvæk på, at year-end rally er, fordi folk er positioneret ud af markedet. Altså, du ved, og de her data, vi får, som vi skal have på den svagere økonomi, som skal vende tesen, de er der bare ikke lige nu. Så Cyber Monday, Cyber Friday, Cyber Friday og eller Black Monday. Friday. Black Friday, Cyber Monday. Altså, det er jo kanontal, der kommer ud til en amerikansk forbruger. Og så er der selvfølgelig dem, der minder om, tager de måske skubbe i julehandel osv., men alle data, der kommer ind, arbejdsmarkedet, alting, der er kun et sted, hvor vi kan finde de her revner, små revner, det er, at folk begynder at have svære ved at betale deres kreditkortgæld osv. tilbage og billån og alle sådan nogle ting. Men så er der bare ikke nogen revner i det her. Så vi står med den her med, at det burde komme den her økonomisk nedtur, og det har vi jo sagt i 7-8 måneder, den bliver bare ved med at blive skudt ud, ikke? Og man bliver bare dummere og dummere ud, når man kalder den og eksponerer sig mod den. Ikke? Mm. Og mit take er, at den kommer heller ikke i december, den her diskussion. Der er ikke noget, der kommer til at antænde den. Jeg har sagt, bliv lidt bullish ind i aktier, indtil du får den første svage jobrapport, hvor vi sidder og siger, wow, hvad fanden skete der lige der? Ikke? Og det koster dig 1% der. Men den er jo ikke kommet endnu, og vi har forventet den i 7 måneder. Ikke? Men det vil være for mig signal, ikke? Fordi det er den amerikanske forbruger, der trækker ting, ikke? Og det er jobmarkedet, reallønvæksten, der trækker ting. Så Bullies ind i year-end, ja. Bliver det en november, eller bliver det Santa Claus rally, altså de her vilde rally? Ej, det fik vi i november. Vi fik det mest af det i november, ikke? Men jeg er ikke særlig bekymret for markedet lige nu. Altså, så prøv at jagte lidt mere. Det vil nok være mit bud. Okay. Og så har jeg én ting, du ved, der trick mig ud. Det er en svag jobrapport. Okay, en svag jobrapport. Michelle, year-end rally? Ja, jeg er fuldstændig enig med Michael, at vi kommer ikke til at få de her tocifrede vækstrater overhovedet, som man kalder det her Santa Rally. Det kommer vi ikke til at opleve her i december måned. Men dermed ikke sagt, at vi heller regner med, at markedet det skal gå i dørken på nuværende tidspunkt. Vi har stadig en neutral tilgang, når vi kigger på vores portefølje mellem lige balance mellem aktier og obligationer. Så derfor så er det heller ikke, hvor vi er gået totalt bearish overhovedet i forhold til det her. Men igen, det er meget vigtigt. Altså aktieudvælgelse og sektorudvælgelse er blevet endnu mere vigtigt, hvor er det egentlig, at man skal finde de her såkaldte guldæg. Og det tror jeg også, man skal, igen, som I bliver ved med at sige altid i programmet, være skeptiske, når I ikke kigger på. Hoppe ikke bare ind. Det er ikke i hvert fald regner heller ikke med det, Michael siger, at man bare skal hoppe ind i hvilken som helst aktie, det er, og så køre den afsted, fordi det er i hvert fald blevet. Man skal i hvert fald lige have sin sunde fornuft med, når man kigger på de her aktier endnu en gang. Mm. Det er altså kunsten at kunne vælge de rigtige aktier, og en, der virkelig har formået at gøre det, det er jo Charlie Munger, den legendariske investor. Han er død i går i en alder af 99 år. Han var altså Warren Buffetts højre hånd, og vi har fået et fint spørgsmål ind på sms'en fra Søren, der skriver, at der er to, han har så lige rettet det til tre kloge hoveder i studiet i dag. Har de lært noget? Jeg er blevet kaldt klog nu. Ja, men jeg ved ikke, hvem af os det var, der ikke var med første omgang. Ej, det er også lidt spændt på. Søren var delen. Nå, har de lært noget af Charlie Munger, bliver der spurgt, om Michael, du nåede lige at sige ja. Det havde du. Hvad har Jamen du altså, jo mere end af Warren Buffett, ikke? Altså, de fleste af de der kendte Warren Buffett-citater er jo faktisk Charlie Munger, det skal vi lige huske på. Og Warren Buffett, han er og har hele livet igennem været den her enormt value. Altså, det skal bare være billigt. Og Charlie Munger fik ham jo trukket i en lidt anden retning, ikke? Altså, der hvor jeg mere er, det der hedder GARP, Growth at a Reasonable Price. Han kalder altså Great Companies at a Reasonable Price, ikke? Men det er egentlig det. Og det er egentlig det, jeg siger. Altså, du ved, man skal passe på med, at man altid siger, jeg skal ikke betale over PE10, vel? Fordi at det er det, der er. Fordi så går man jo glip af nogle selskaber, som egentlig vokser og egentlig godt må have en. Men vi skal jo heller ikke betale PE100, du ved, altså for et eller andet. Du ved, bare fordi det vokser lige nu og fortsætter det med at vokse. Altså, det er jo den der enormt svære balance der. Og det er jo sådan set den, Charlie Munger bragte ind i Berkshire Hathaway og til Warren Buffett, som jo ejer Apple, ikke? Yes. Altså, som er en ret dyr aktie, ikke? Ja, måske ikke så meget, da han købte den, ikke? Men de ejer nogle forskellige ting, ikke? Så det er jo noget af det, som han har fået trukket i en rigtig retning, og så derfor er jeg jo mere en Charlie Munger-investor, end jeg er en Warren Buffett-investor. Altså, du ved, jeg synes, hans citat er ofte federe end Warren Buffett, så ja, jeg har lært noget af Charlie Munger. Altså, har du et yndlingscitat? Ja, det er den der med, at great returns demands a lifetime of wisdom. Altså, du ved, det er det der med, at du ved, at, og det skal han jo sige, når de stadigvæk så er investeret som 85-årige, ikke? Altså, det er bare lær gennem livet, ikke? Det gør dig bare til en bedre og bedre og bedre investor, og det er lærdommen, det er ikke det der med, at du tror, du er smartere end alle mulige andre fra start af. Det er det, der giver dig. Så det er nok den, jeg bedst kan have. Den er ikke helt korrekt quoted. Og så måske Bitcoin is rat poison, ikke? Altså, du Nå, men altså, der skal jo være nogen, der stiller sig på fløjene, ikke? For der er interessante diskussioner omkring en aktiv klasse. Så det er nogle af dem. Men det er egentlig hele den her tankegang med, at pris er ikke. Altså, value investing er for otrært, ikke? Fordi du får bare købt billige ting, men du får ikke nødvendigvis, det kan blive billigt for altid, ikke? Den her tanke om at prøve at kigge på pris versus vækst, ikke? Synes jeg er det, jeg har taget mig med for Charlie Munger. Han er ikke den eneste, der har det her, men der er ingen tvivl om, at det var der, han trak Berkshire i den retning, så det er Warren Buffett, der er mest berømt, men det er faktisk Charlie Munger, du ved, der har haft meget vigtig rolle i det selskab. Hmm. Growth at a reasonable price, har du lært, Michael Friis, af Charlie Munger. Hvad med dig, Michelle? Har du taget et eller andet med fra ham? Jamen, det har jeg, men til at starte med, da jeg gik på CBS, så var det jo primært Warren Buffett. Altså, det blev vi jo tuet ørerne fulde om, at Warren Buffett, Warren Buffett, Warren Buffett. Så det var først efterfølgende, at jeg ligesom begyndt at lære lidt, at som Michael også siger, at mange af tingene, som Warren Buffett og Berkshire Hathaway egentlig gør, jamen, det er jo egentlig Charlie Munger. Så på den måde var det den vej, jeg ligesom kom ind i hele Berkshire Hathaways tankegang, og hvad det egentlig var. Og jeg hvis du også vil have et citat fra mig i forhold til Charlie Munger, så er det jo, a lot of people with high IQs are terrible investors because they've got terrible temperaments. Og det er jo sådan lidt ret interessant egentlig, at have med igen det her med, lad nu være med at lade jer drive af det her følelserne. Det er ret vigtigt, at man hele tiden skal have sin sunde fornuft igennem alt det her. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg har. Og så en anden ting er så også, at det er både Warren Buffett og også Charlie Munger, der egentlig har haft den her, jamen vi kigger kun på, på ting, som vi egentlig forstår. Altså vi går ikke ind og investerer i noget, som vi rent faktisk ikke har en fidus eller noget som helst kendskab til. Og det synes jeg er ret vigtigt at have, at mange gange, så kan man jo sige, jamen, at du kan måske arbejde i et medicinalselskab, så dermed har du faktisk ret meget kendskab til, hvad der egentlig foregår nede i maskinen. Så vær opmærksom på, hvad er det egentlig for en forretning? Du kan måske have meget mere viden, end du egentlig render rundt og tror, og dermed ret godt kendskab til, hvad sker der egentlig i farmasektoren, hvordan ser konkurrenterne ud og så videre, end man egentlig måske ved på nuværende tidspunkt. Mm. Altså, nu ved jeg godt, at han var noget op i anden her med Charlie Munger, det samme med Warren Buffett, men de driver jo det her kæmpe store investeringsselskab, som også er blandt, jeg tror det er på sådan noget top 20 over de største børsnoterede selskaber i hele verden, Berkshire Hathaway. Michelle, regner du med, at vi kommer til at se nogle ændringer i, hvordan det bliver drevet? Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er lagt meget rart, kortene er lagt klar i forhold til, hvad der kommer til at ske. Og nu har de jo været et makkerpar i rimelig lang tid, så jeg er ret sikker på, at det kommer til en linje, som der har kørt, den kommer til at fortsætte. Mm. Men de har jo ikke to kronprinser ved siden af Charlie Munger her de sidste par år, ikke? Så han er Warren Buffett må have set, at han er 99, han er 97, så det må være ham, der ryger først. Nej. Ej, spøg til side. Så de har i hvert fald kunne lære dem godt op. Ja, okay. De har sikret arven. Ja, jeg ved heller ikke, hvordan vi skal springe elegant fra det tema, men vi skal til Viaplay, fordi der er drama derovre i Sverige. Streamingtjenesten Viaplay har mistet 95% af sin børsværdi. De skulle have fremlagt regnskab her til morgen, måske også en redningsplan af en eller anden art. Det har man så valgt at skubbe ud til morgen efter børsluk. Mm. Michael Friis, er det dårlige tegn, eller hvad? Ja, det er det så bare, når man udskyder sin regnskabsprocedur. Der er jo et eller andet, der indikerer, at du ved, de ikke er færdige med nogle forhandlinger, og i og med, at de er relativt gældsatte og har relativt lave indtjeninger, der har fået en høj gearing, så må det jo være kreditorerne, de skal blive enige om, med, hvordan fordelingen af kagen skal være. Ikke? Og det er jo det er jo aldrig godt at sidde som aktionær, ikke? Mens de skal sidde og diskutere med de der kreditorer, hvor meget skal de have den, og hvad skal de måske have i aktiekapital og så videre, for at måske udskyde gælden. Jeg ved det ikke. Så det var jo det, man skulle holde øje med, at de skulle have et bedre fundament lagt for virksomheden, ikke? Fordi de er under pres, og dermed kan man jo ikke være så højt gearet, som man er, ikke? Så det var ligesom det, vi skulle se i dag, hvad planen var. Nu må vi vente lidt, men er det noget tegn? Ja, det er jo i hvert fald ikke sådan, at det har været en straight line at få alt det her på plads, vel? Det er jo det der med, at jeg tror, Per Hansen også skrev ude på jeres side, at det minder om sådan politisk, ikke? Altså, man stiller sig på begge sider, ikke? Altså, selskabet skal sige nu, jamen, så må vi jo se, hvad I vil med vores rettigheder, hvis I ikke vil udskyde vores gæld. Altså, du ved, altså de der to fronter, der bliver trukket op, ikke? Det er jo en politisk forhandling, på et eller andet tidspunkt skal man blive enig. Det er det, jeg formoder, der sker, fordi ellers så... Og derfor er det jo også, ved man så, at man er færdig om 2 dage. I don't know. så det er jo det der. Og det, som jeg ser overordnet set, så er selskabets problem jo, at de er hængt op på nogle sportsrettigheder. Og det er det, der driver deres forretning, selvfølgelig ud over alt deres reality. Jeg synes jo, at... Og hvis man kigger lidt på Disney og de der diskussioner og Amazon og Apple, som er på vej ind på det her sportsmarked. Ikke? Altså du ved, jeg vil sgu hellere eje dem, der har sports... Ikke rettighederne, altså tv-kanalerne, for dem køber de for 3 år. Jeg vil hellere eje sportsklubberne, ikke? Jeg ved godt, at nu bliver jeg spurgt, om jeg også skal have et flyselskab og tabe alle mine penge. Men faktum er bare, at der er ved at blive kommet rigtig mange private equity-penge ind i rigtig mange klubber. Vi ser dansk fodboldklub blive købt. Og det er vel den nye generation, hvor det at have noget indhold og sport er interessant, fordi som jeg siger, det er jo det bedste reality-tv, ikke? Altså, du ved ikke, hvad der sker, når en kamp starter, vel? Altså, det er jo lidt det samme som reality, ikke? At der sker noget. Der sker hele tiden noget nyt, ikke? FCK's kamp eller Brøndby's kamp, det er sgu da altid noget nyt hver gang. Det er sgu da ikke det samme kedelige serie, der kører der. Er det ikke stadigvæk sådan nogen af 20 mand, der løber efter en bold? Ja, det er der jo nogen, der mener. Nej, men joke. Men misforstår mig ikke, at de ramte jo den rigtige guldår til at starte med de her sportsrettigheder, men nu kommer der jo kæmpe konkurrence. Priserne stiger jo rigtig meget. Alle fodboldklubberne og alle de her Formel 1 og så videre, de ved jo godt, hvad de har af værdi, ikke? Og jeg tror egentlig, værdien skabes derovre, og ikke der, hvor Viaplay ligger, nemlig distributionen af det. Så derfor har jeg lidt et problem med den langsigtede case i den her aktie, og den kortsigtede, jamen der må jeg jo ligesom vente og se, hvad der sker med gældsiden og de her planer, de restruktureringsplaner, de skal ud med for at prøve at kunne vurdere validensen af det der. Men sådan overordnet set, så er man på det sidste. Jeg synes også, det bliver diskuteret i Disney. Lige pludselig så snakker alle om, at Disney, noget af det mest værdifulde, det er deres ESPN, som er deres sportskanal, ikke? Vi har altid ejet Disney, vi har ejet Disney gennem 20 år, fordi at de har alle rettighederne til Star Wars og alle de her ting. Dem ejer de. Det kan ikke være deres ESPN, der skal være det mest værdifulde. Så har vi et problem i Disney-aktien, i mit problem. Og det samme problem over i det der, ej, det her brand, ej, den her begivenhed, ej, det her sportshold eller et eller andet, det tror jeg hellere, jeg vil investere i, end jeg vil investere i Viaplay. Michel Lager, jeg synes, man hører rigtig meget om, at der er enormt stor konkurrence på det der streamingmarked, men samtidig så snakker vi også om, lige da vi gik ind i studiet, at der er jo mange af os, der slet ikke har kanaler mere, altså så køber vi bare de der streamingtjenester. Altså er de en dårlig investering, eller hvad kan man tage med af det her Viaplay-show? Jamen du kan jo se der, at forerne bliver skilt fra bukkene, meget klart. Altså du har nogen, der gør det rimelig ikke så godt som Viaplay, og så har du altså andre, der har gjort det okay. Altså Netflix for eksempel er jo et eksempel. Og det er jo en af de ting med, går du ud og hæver priserne, kan du formå at gøre det? Kan du formå at sige, jamen som mange af de forskellige chains, der har gjort, nu må du altså ikke, nu skal det være et abonnementpakke, der kun er til selve husstanden, og ikke man begynder at låne ud til andre, som man måske har set flere forskellige steder rundt. Ja, så kan man begynde at sige, at så begynder vi at få flere abonnenter, vi kan begynde at se, at priserne kommer ud. Det er i hvert fald en af de ting, at streamingtjenesterne går op med. Men det er klart, man skal gå ud og kigge på, hvad er det igen for et selskab, og nu er Viaplay, de har rigtig meget gearing, de har meget gæld, og det er jo en af deres store problemer i forhold til det her. Og hvad er det så? Hvor er de eksponeret? Hvor er det deres... Hvor ligger deres kerneforretning henne? Det er det, man skal gå ind og kigge på, når man kigger på streamingtjenester. Men det er rigtig svært, og man kan sige, der hvor de havde kronet dage, ja, det er jo i forbindelse med corona, hvor alle jo var hjemme og havde det her, alle sad derhjemme. Vi kunne ikke få lov til at gå ud på restauranter, vi kunne ikke få lov til at hygge os på andre måder, end at man egentlig satte en god film nærmest på fjerneren. Og det var jo der, hvor de virkelig, så, at antallet af abonnenter, de blev rekordhøje. Yes. Og det er altså i morgen kl. 17.30, at Viaplay de så fremlægger forhåbentlig den endelige plan for, hvordan de har tænkt sig at klare skærne. Og med de ord, der har vi altså sparket onsdagens udsendelse af Millionærklubben i gang. I studiet i dag er Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Vi skal tale om grønne investeringer om et øjeblik, så hvis du vil blande dig i den debat eller bare har spørgsmål til os, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Er det nu, man skal finde luppen frem og lede efter de grønne aktier ude i markedet? Svaret på det spørgsmål, det afhænger nok af øjnene, der ser. Men i over 2 år, der har de grønne og bæredygtige aktier fået hug i takt med, at renten steg. Nu nærmer vi os måske en rentetop, og fordi de bæredygtige aktier har fået hug, så er de altså også kommet ned i et andet prisleje. Så Michel Nørgaard, er det nu, du vil finde luppen frem og gå ud og lede efter de der grønne aktier? Det afhænger af, hvilken tidshorisont du har, og hvilken risikoprofil igen du har. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne de er kommet for at blive. Vi kan se det også med sommerens voldsomme hedebølger, vi havde. Vi kan se det med det voldsomme vejr, vi har i løbet af efteråret med stormene, oversvømmelser osv. Det er blevet tydeligt for enhver, og den grønne omstilling, ja, den er blevet en nødvendighed. Vi kan ikke bare sidde tilbage og så sige, jamen det går nok, lad os bare gøre, hvad det passer os. Det kan vi altså ikke mere. Samtidig så må vi også sige, at det har været med til at øge bevidstheden, ikke kun blandt politikere, men også for erhvervslivet, at vi bliver altså nødt til at få den her grønne omstilling højere op på agendaen. Og det er også blandt forbrugerne, der er vi altså også begyndt at komme væsentligt mere ind i retteren. Tidligere, hvis vi bare kiggede for nogle år tilbage, så var det sådan, at okay, hvad kan man egentlig gøre for at være bæredygtig? Ja, man kan måske tage cyklen i stedet for bilen, og man kan måske huske at slukke for strømmen, når man går ud af, eller slukke for lyset, når man går ud af et rum. Men nu er man blevet meget mere bevidst om, hvad er det egentlig, man kan gøre. Vi kan gå ind og købe meget mere, også når vi laver mad derhjemme, så kan vi gå ind med plantebaseret. Vi er blevet meget mere opmærksomme på at stille krav til virksomhederne, at I egentlig meget mere bæredygtige, end det er mere. Det er også fordi, at ESG-problematikken er kommet meget højere op. EU har jo lavet en meget mere taksonomi og så videre ind på det her område. Og det er altså også blevet både, at der er stillet langt større krav, både blandt forbrugerne, men også til erhvervslivet, hvad skal vi egentlig gøre hele vejen rundt i værdikæden. Når vi går ind i 2024, så kommer der jo også et nyt EU-direktiv, som altså også betyder, at nu skal selskaberne gå ud og rapportere på mange flere punkter, som går ud ligesom og fortæller det hele vejen ned i værdikæden, hvordan lever de underleverandørerne også op til hele ESG-standarderne. Og det har ret stor betydning i forhold til ikke bare de store selskaber, men også hele vejen ned i værdikæden. Fordi dem, det er klart, at selskaberne de vil jo vælge de selskaber, underleverandører, som kan vise en høj ESG-score, og de altså er på den rigtige måde i forhold til bæredygtighed. Så ja, det er hele vejen igennem i forhold til det. Så man kan se også en klar ændring i forhold til, når vi kigger på investorernes holdninger og præferencer i forhold til inden for bæredygtig investering. Det er noget, der er kommet for at blive. Når det så er sagt, at det er kommet højere op på investorernes dagsorden bare end for få år siden, ja, så må vi også sige, at der er nogle præferencer, der kan gøre sig gældende i forhold til det her. Vi kan se et skift og en ændring, både når det er, vi kigger på i forhold til geografien. Der er en klar tendens til, at europæiske investorer de har en langt større præference for bæredygtigheden, hvis man sammenligner på den anden side af Atlanten i forhold til USA. Det er nok ikke nogen overraskelse, når man ser glad for deres store trucks derovre. at de halter en smule efter amerikanerne i forhold til det. Men samtidig viser altså undersøgelserne også, at der er stor forskel på investorernes alderssammensætning og interesse for bæredygtighed, hvor altså de yngre generationer, der i langt højere grad vægter bæredygtighed inden for deres investeringer, at vi siger, at vi bliver altså nødt til at gå ind og også skubbe den retning, når vi kigger på investering, at det ikke kun bare, vi kan tillade os at gøre hvad som helst, vi altså også gør en noget for klimaet på en og samme gang. Og det er altså noget, som vi kan se, kløften er blevet mindre, når vi kigger blandt generationerne, at de ældre generationer også er begyndt så småt at komme i gang, men der er stadig et gap, der kan indsnævres her i forhold til det. Men det er altså den vej, man bevæger sig. Man kan sige, at en omfattende analyse fra Stanford University blandt andet, de viser, at bæredygtige investeringer, som jeg sagde, de er kommet langt højere på investorens agenda end bare for få år siden. Således så adspurgte de 75% af de adspurgte investorer, de har svaret, at de altså ser en interesse for bæredygtige investeringer. Mens tallet, det var på mens tallet var på hele 96%, når man kigger på de her på de investorer, der er født mellem 1981 og frem til 2000. Så det vidner jo altså igen om, at det er altså der, at man virkelig har godt gang i det. Hvis man virkelig skal kunne få skuden vendt, også i forhold til andre bæredygtige investeringer, så skal man altså op i de lidt højere, et lidt ældre generationer i hvert fald. Mm. Michael Friis, de unge vil have grønne aktier. Mm. Hvad med dig? Du er jo også ung, forholdsvis ung. Ja. Ja. Og derfor har jeg masser af grønne aktier. Nej, jamen altså, jo, altså, hvis vi kigger på politikernes vilje, så virker den egentlig standhaftig, ikke? Vi har krigen mellem USA og Europa, ikke, på at tiltrække sig den grønne industrisektor, ikke? Bidens plan er jo at flytte alt vores grønne infrastruktur til USA. Europa bliver nok nødt til at følge op for den der. Så har vi det lille problem, at det er Biden, der sidder der næste gang, ikke? Eller er det Trump, der synes, at vindmøller slår hans fugle ihjel, ikke? Så der er jo lige det her lille mand. Så politisk side står stærkt ud. Virksomhederne har taxonomy, der kommer her, ikke, som ligesom skal få highlightet, du ved, dit CO2-forbrug ind igennem alle værdikæderne igennem virksomhederne, og derfor kan man sige, greenwashing er nok over. Man er nødt til at være reelt, der er nødt til at være reelle investeringer, for når vi får de her taxonomy-regler, som kommer i EU, og vi skal ikke prøve at kede folk med, hvad det drejer sig om, men bare sige, at rapporteringsstrukturen og sådan noget, den bliver rimelig hård, og du vil have meget stor gennemsigtighed hele vejen ned igennem din værdikæde, og derfor, du ved, alle som sammen med Carlsberg køber den samme vindmøllestrøm for at kunne sige grøn mælk, ikke? Altså, den kommer ikke helt til at gå på samme måde, så der skal nogle investeringer ind, ikke? Renterne er jo det helt store problem, ikke? Men er måske ved at have toppet ud. Så det bør også give det. Det er jo dobbelt konfekt i den her sektor, og det er jo både dyrt, og det er jo dyrt, fordi dem, der skal stille tingene op, ikke? De er rigtig påvirket af renter, ikke? Vi har jo det her med en grøn investering, det er jo en upfront betaling, og så er det gratis 20 år, jeg ved godt, at der er service, det skal, men det er jo det, det er, ikke? Og derfor renter jo vigtigt der, og samtidig så har man jo med vækstaktier at gøre renter, du får dobbelt konfekt på renter ind i den her sektor, ikke? Så hvis de kan begynde at falde, ikke? Recession snakkede du også om, og det er jo det, der er lidt interessant, altså, det er nok en af de sektorer, som vil komme nogenlunde igennem recession. Problemet er lidt med recessionen, er jo selvfølgelig, den vil påvirke statsbudgetterne, det ser vi jo allerede sådan noget som noget i Tyskland, ikke? Altså, du ved, hvor villige er vi til at fortsætte den her rejse, ikke? Og så kan vi jo gå op i den sidste floskel, ikke? Altså, du ved, men jeg tror, vi er nødt til at tegne den her forsikring. Jeg tror egentlig, verden er enig om, vi skal tegne den her forsikring. Vi er nødt til at omstille verden. Så over de næste 30 år, er der vel ikke en stærkere kraft at investere efter, end at vi skal have omstillet hele vores samfund til en mere grøn vej. Altså, Og vi kan diskutere, om det er det, der ændrer klimaet. Det er det, men altså, jeg ved godt, der er andre, der mener det. Men jeg tror sådan set, at vi er blevet enige om, vi er nok lige nødt til at gøre det, fordi at vi kan jo ikke være, vi kan ikke være 100% sikre, men vi kan have 99,5, så er det en ret god idé at tegne forsikring. Og derfor kommer vi til at lave de flytninger her. Så har jeg mange grønne aktier? Ja, det har jeg. Har jeg mindre, end jeg havde for et par år siden? Ja. Er jeg i gang med at køre op endnu? Nej. Det lyder lidt mærkeligt, når jeg står og hvorfor siger det. Hvorfor er du ikke i gang med at køre op endnu? Det er, fordi indtjeningsevnen er ret lav, og jeg, du ved, lige nu er indtjeningsevne og momentum, det er bare vigtigere, ikke? Så du ved, jeg prøver at finde det rigtige tidspunkt at komme ind med, og misforstå mig ikke, vi skal nok snakke om, at jeg har mange grønne aktier, men jeg har mindre, end jeg havde tidligere, og jeg er faktisk ikke gået i gang endnu. Jeg har halvåret her snakket om, nu skal jeg snart i gang med. Jeg stepper ikke ind, fordi indtjeningsevnen er bare rigtig svag over i den her sektor. Vækstudsigterne er enorm. Indtjeningsevnen ikke ret stærk, og indtjeningsevnen lige nu er mere vigtig, du ved, for momentum og sådan kiggende ind i 2024, tror jeg. Mm. Michelle, hvad tænker du om det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, fordi man kan sige, at megatrends, som den her grønne omstilling er jo, det kan man jo også bare sige, at i løbet af år kan vi i hvert fald få meget klart, har vi meget klart fået bevis for, at det er altså ikke immun over for rentestigninger og for inflation. Så både når du sagde renter, så er det også inflationen, der har haft ret stor betydning i forhold til mange af de her selskaber. Det har simpelthen været for dyrt for dem simpelthen at gå ud og producere for eksempel vindmøller og så videre. Og derfor så vil vi også se, at i perioder, jamen så vil de grønne aktier klare sig dårligere end det generelle aktiemarked. Og det må vi jo bare sige, at 2023 har været et klokkeklart eksempel på indtil videre i forhold til, hvis man sammenligner med fossil energi. Men når det er sagt, så er jeg fuldstændig på linje også med Michael om, at den type selskaber, som får succes inden for bæredygtighed, som kan vise, at de mestrer den her. Nu er der mange, som Michael også var lidt inde på, der er mange first movers i forhold til nu det her. Det her måske var noget, der kan ændre verden, men vi ved det ikke rigtigt nu. Det er meget uhåndgribeligt nu. Vi er meget tidligt i faserne. Så vi skal også ligesom få syn for sagen, at det her, det kan faktisk gå hen og rykke nogle forskellige ting. Det er rigtig voldsomme vækstudsigter, men vi ved det ikke rigtigt nu i forhold til, er det noget, der virkelig kan rykke på det her? Og det er noget, som vi bliver nødt til at vente nogle år endnu, for ligesom at kunne se det her, hvor er det, at vinderne ligesom er inden for hele bæredygtighed. For der er rigtig, rigtig mange, der går ud og er nye værksætter inden for bæredygtighed, og siger, måske kan vi suge noget CO2 ud og en stor støvsuger, men vi aner det faktisk ikke nu, om det egentlig virker efter hensigten. Og derfor, så, når vi er så tidlig i fasen nu, så er det rigtig svært at lige kunne finde ud af, hvor er guldæggene. Men der er ingen tvivl om, at de selskaber, som kommer til at have succes inden for bæredygtighed, de kommer også til at være stå som fremtidens vinder inden for de kommende 5-10 år. Så når du spørger mig, om er det lige nu, man skal gå ind og købe de her grønne aktier. Jeg vil have grønne aktier i min portefølje, men man skal også være opmærksom på, at man ikke skal kaste sig hovedkulst ind i, som alt andet, kun i grønne aktier, sige, nu har man kun en portefølje bestående af grønne aktier. Man skal være opmærksom på, at det her det kommer til at tage tid, før det, vi kommer til at se hele vejen rundt, at den her sektor, den kommer til virkelig at kunne give et rigtig flot afkast. Og man kan også bare sige, når man går ind og kigger på det, jamen ser man så egentlig et mere afkast forbundet med at investere bæredygtighed? Der må vi bare sige, der er imidlertid ikke nogen klar konsensus omkring det her. Der findes studier, der både påviser, at det er altså tilfælde, når man går ind og kigger på grønne aktier, men der findes også studier, som viser det modsatte. Der er bæredygtighed, som jeg nævnte også tidligere, det er noget, som vi får langt større bevågenhed i hele befolkningen. Det er en tendens, som der ikke vender sig at stoppe overhovedet. Samtidig med ESG-risici, som vi har nævnt tidligere, vi blandt andet har set det også i forhold til DSV, hvor det var en hov, nu går de ind og begynder at gå ind med Neom. Hvad med ESG-risici, er det større og så videre her? Jamen i større omfang, så bliver det implementeret i selskaberne som fordelingsstillelse. Altså noget, som folk de kommer til, både investorerne og forbrugerne, kommer til at have langt større bevidsthed omkring. Man kan dermed også formentlig argumentere for, som jeg sagde tidligere, at det er altså ret vigtigt, at selskaber, som i fremtiden kan vise en høj ESG-score, de vil altså opnå en konkurrencefordel relativt til andre selskaber, som altså ikke kan det her. Det vil at reducere risikoen for aktierne, og samtidig så vil der også kunne tiltale de investorer, som altså har bæredygtighed højt på deres agenda. Så det er altså noget, man skal virkelig kigge på i forhold til det her. Så ja, når man kigger på det her, så tror jeg stadig, når vi kigger ind for de 5-10 år, så vil det altså være fremtidens vinder. Det vil være et godt sted, man kan gå ind og se, at man vil formentlig kunne se et pænt afkast. Okay. Det lyder som om, I begge to er enige om, at de grønne aktier nok kommer til at være sådan fremtidens helt store trend, måske også de helt store vinder. Men hvis vi kigger på det på den sådan lidt kortere bane, nu var vi inde på tidligere, det kan godt være, at der kommer en recession lige om hjørnet. Måske er vi da endda i en, uden sådan helt at vide det. Og i hvert fald i Nordea, der har chefstrateg Josefine Setti sagt til Finans, at de grønne aktier, de kan være relativt gode, hvis verdensøkonomien står over for en recession, for det vil nemlig føre til rentefald og få regeringer til at støtte væksten finanspolitisk. Har hun ret, Michel Nørgaard? Ja, men man må også bare være opmærksom på, at nu kan vi se, nu der er gået krig og alt muligt andet. Og det kan godt være med til at få, blandt andet med genopbygningsplanerne og alle de her ambitiøse klimamål, det kan godt have været med til at udskyde det en smule. Vi kan også se i forhold til UK, de har været ude at sige, jamen deres ambitiøse klimamålsætninger, for eksempel med, at man ikke må, at man skal stoppe med at handle fossile biler, altså der kører på benzin og diesel, jamen det har vi også blevet nødt til at udskyde nogle år endnu. Så det er noget, der kommer til at sætte skub, fordi hvor er det, altså nu er der også noget nede i Mellemøsten og så videre. Man skal hele tiden se på, det er noget, der skubber for agendaen. Men igen, som Michael også sagde, vi bliver nødt til at have det på agendaen. Vi kan ikke undgå at sige, at det skal vi altså fokusere på. Dog må man så også sige, at i for eksempel i USA, ja, der er sket noget commitment i forhold til at indfri de ambitiøse målsætninger. Vi bliver ved med at sige, blandt andet var der i New York, en ny aktionsrunde ude i oktober måned, som var med til at understøtte udbygning for eksempel i New York i forhold til det her handlingsplan for at kunne understøtte udbygning af vedvarende energi. Så det er altså noget, som der fortsætter også, og der er USA altså en ret vigtig faktor, man også skal have med i her. Hvad der kommer til at ske, det tror jeg også, at præsidentvalget, som vi finder sted i næste år, det kommer også til at have ret stor betydning, for det er klart, hvis Trump han kommer på, ja, så vil jeg nok måske være lidt mere tilbøjelig til at sige, at så kommer den her ambitiøse klimadagsorden nok ikke til at være lige så højt på agendaen, som vi har set tidligere. Nej, men altså det der med en recession, det, ja, de er mere recessionssikre. Pharma er så bedre, hvis du virkelig sikrer det her. Fordi det er jo noget anden runde effekt. Ikke? Altså, hvis vi går tilbage til finanskrisen, ikke? Hvis du var Vestas aktionær, så opdagede du først finanskrisen 2010, hvor de rendte ind i en kæmpe stor mur, ikke? Hvor fundingen og alle de her ting var væk. Så det er en slower, du har ret. Staterne kan muligvis, hvis vi kommer i en dyb recession, jamen så skal de lige håndtere det, men noget af det, vi kan genopbygge med, det er jo, der er enorm masse af arbejdskraft og så videre, men det er jo ikke arbejdskraft, vi mangler, det er jo ikke byggeri og så videre, så ja, den er rimelig recessions okay, netop fordi det får renter ned, og det tror jeg bliver en væsentlig faktor, så du ved, skulle jeg vælge en sektor, hvis du vil have recessionssikret, så er det pharma. Men grøn energi ligger højt på den liste. Jeg advarer bare mod, at man har den der kongstanke om, at det automatisk er sådan. Fordi problemet er med grøn energi gennem recession, så skal det trækkes lidt af stater. Ja. Og stater er jo drevet af at løse problemer nu, og ikke problemer om 20 år. Præcis. Og det er jo først om 20 år, vi har de her problemer. Ikke? Vi ved det nok egentlig godt, men det er først herude. Og derfor er det rigtig farligt. Og det bliver spændende her på COP. 28, 29, 30, yeah. Om de får lavet det her, du kan sige, om de får virkelig tænkt nogle tanker og får lidt i gang med det her omkring CO2-kvoter. Fordi det er jo virkelig noget af det, der kan få gang i den grønne sektor. Ikke? Det her med at lade markedet bestemme, sætte en pris på CO2, så find de teknologier, der ligesom kan komme ned i pris nok til at køre det der. Og hvis vi kan få lavet noget globalt der, jeg siger ikke, at det kommer her på COP28, men det er jo det der temaet her. Det spiller jeg lidt spændt med. Kunne der komme et eller andet, du ved, jeg kan lide der, så kan det være, at jeg skal kigge lidt om og gå lidt op i gear. Men en anden ting er også, at der, nu når Michael siger i forhold til, at de ikke er så konjunkturfølsomme, Vestas for eksempel, eller vindmøllesektoren, så må man bare sige, at inden en anden grøn aktie, som er Rockwool, den er jo en del mere konjunkturfølsom, fordi det går ind i forhold til med nybyggeri og så videre. Så igen, vær opmærksom på, hvad er det for nogle sektorer, vi kigger på? Hvad er det for nogle selskaber, vi har med at gøre? For vindmøllesektoren er fuldstændig enig i, hvad Michael siger. Den er ikke lige så konjunkturfølsom som for eksempel Rockwool, som jo også vi kan betegne som værende en forholdsvis grøn aktie. Så, men det er rigtig meget, det er noget med politisk. Det drives rigtig meget staterne. Det drives af politiske. Hvad er det på at komme højt på agendaen blandt politikerne? Det er dem, der ligesom skal være med til, indtil videre i hvert fald, at subsidiere alle de her forskellige tiltag, der skal sættes op med vindmøller og så videre. Og lad os lige binde sløjfe på den der COP28, fordi vi kan jo få lidt mere syn for sagen de næste par dage, om regeringerne er villige til at poste penge i den grønne omstilling, for der er i hvert fald sådan cirka 200 lande, og vist nok sådan 70.000 embedsfolk, der skal til Dubai i de her dage og snakke om klima på COP28. Michel Nørgaard, er det noget, der sådan, altså kan det rykke på aktiemarkederne, eller er det bare sådan lidt tom politikersnak? Altså indtil videre har vi jo set, at der har været rigtig mange fine sløjfer og skåltaler og det hele, men vi mangler ligesom handlingen bag det endnu. Sådan for alvor, ligesom man kan sige, jamen at jo, vi har masser af flot klimadagsorden og ambitiøs klimamål, men vi mangler altså også ligesom at se, at landene de begynder ligesom at tage fat i forhold til at kunne levere på det her. Så det er selvfølgelig klart, at vi kommer til at se, okay, nu kommer vi til at få, som Michael siger, de her CO2-kvoter, vi kommer til at se noget, der virkelig kan rykke sig inden for det her, og de virkelig giver håndslag på, det her det kommer til at ske inden for en virkelig kort overrække, så er der noget, der kan rykkes, for så kan vi godt se, men så skal der også handling bag ordene. Så på den måde, så skal vi holde øje med tidshorisont, vi skal holde øje med, hvad er det for nogle helt specifikke emner, der kommer til at blive diskuteret her, og kommer der, bliver det sådan en vag udtryk, eller bliver det en meget kraftig udmelding, der kommer til at komme? Det er meget det, der også skal lægges vægt på. Mm. Kommer du til at sidde og følge med på sidelinjen med, hvad der bliver meldt ud derfra? Ja, det gør jeg. Ja. Og det er altså onsdag her i Millionærklubben i dag med Michelle Nørgaard fra Jyske Bank og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Og nu har vi haft sådan den store snak om de grønne aktier. Men Michelle, hvis du så skulle vælge nogle grønne aktier, så i hvert fald sådan i dansk regi, der bliver det tit til sådan en snak om Vestas, Ørsted og så måske Rockwool, som jeg også er lidt inde på. Hvad for nogle aktier vil du kigge efter, hvis du skulle ud og kigge lidt? Ja, nu nævnte du den jo faktisk. Gjorde lidt, jeg det? Ja, du nævnte jo faktisk Vestas, og det skyldes jo, at blandt andet, nu har vi jo ind i forhold til, hvis vi havner en recession, ja, den er ikke lige så konjunkturfølsom, men hvis vi skal kigge noget helt ned, selskabsspecifikt i forhold til Vestas, så vidnede det her tredje kvartalsregnskab om, at det værste, det er formentlig overstået. Vi har jo faktisk, hvis vi kiggede bare tidligere på året, så var vi ikke særlig positive på Vestas, men vi er blevet væsentligt mere positive over de seneste par måneder. Og vi har jo, så jo også, at tredje kvartalsregnskab betød jo, at Vestas, jamen, de kom tilbage med de her sorte tal på bundlinjen. Når det så er sagt, så skal man lige være opmærksom på, at Vestas er ikke ude af problemerne 100% endnu. Der ligger stadig nogle dårlige projekter, som ikke er rentable i ordrebogen, som kan trække, som også trækker ind i 2024. Men dog, når vi kigger på noget, som vi i hvert fald blev mærke i forbindelse med tredje kvartalsregnskabet, så gentog Vestas endnu en gang deres målsætning omkring en EBIT-margin, det med overskudsgrad på omkring de her 10% i 2025. Og det er altså ret vigtigt, at vi ligesom holder fast i den her. Så vi venter altså en gradvis bedring i deres indtjeningsevne, noget som vi kigger på, og nu nævnte du netop indtjeningsevne, at den ikke ser så god ud generelt set for de grønne aktier. I takt med, at kvaliteten i ordrebogen, den bliver altså forbedret. Vi kommer altså til at få projekter ind til en højere pris, som bliver meget mere rentable. Samtidig så vi altså også en stigning i prisen på de her megawatt på onshore, altså landbaserede ordre. Den steg med 40% relativt til, når vi kiggede med 2020. Og det er ret betryggende, må vi sige. Det lover altså også godt for Vestas' muligheder for at ligesom kunne genoprette den her indtjeningsevne, når vi kigger også årene fremadrettet. Så det betyder, at samtidig så vi altså også, at der begyndte at komme lidt hul igennem i forhold til, når vi kigger på USA. Ordren begynder igen at rulle så småt ind her. Og det vil altså også have en forventning om, at det vil understøtte aktivitetsniveau, når vi kigger ind i 2024. Det seneste var så også, at vi har netop fået nogle ordre ind, både fra Tyskland og Polen. Så dermed så vil jeg ikke dømme fuldstændig den her offshore marked fuldstændig ude endnu, på ingen måde. Så det alt i alt, så synes vi altså, der ser ud som om, der er en god sigtbarhed både til næste år, hvor vi altså ser ind i en højere volumen. Vi synes samtidig dermed også, at det her nuværende kursniveau, som Vestas handler på, jamen det giver altså god mulighed for at kunne købe op i aktien. Og det er altså også dermed, så synes vi også, at de her bekymringer omkring offshore, altså havvind, at de er for overgjorte. Vi synes stadig, at Vestas altså har gjort noget for at ligesom bevise, at vi er kommet på den anden side, selvom der trods alt er nogle problemer stadig lidt inde i 2024. Men den langsigtede væksthistorie, den er altså intakt, når vi kigger på et selskab som Vestas. Det er igen understøttet af de her ambitiøse klimamålsætninger, som jeg var inde på tidligere. Både af verdensførende lande, men samtidig også forlængelse af den her PTC-ordning, eller højst grad støtteordningen, den her rabatordning i USA, det kan altså sætte med til at yderligere skubbe i den her aktivitet, når vi kigger på et selskab som Vestas. Så ja, det var en af dem, som du nævnte, og den synes jeg i høj grad også, man skal kigge nærmere på, når man snakker om de her grønne aktier. Og så er der jo så min darling, som jeg ved, jeg holder rigtig meget fast i. Det er jo så Tomra, som vi kigger ind på. Og jeg ved, at den er blevet nævnt, og jeg ved, at og jeg holder stadig rimelig godt fast i den. Men vi anerkender dog, at den forbliver i en vanskelig periode på den helt korte bane. Og jeg kan godt forstå, at det var måske derfor, at der også var nogle af vores lyttere, der undrede sig lidt, hvorfor filen havde jeg den ikke med, da jeg nævnte de tre aktier sidste gang med Lav og Mads i studiet. Men det er simpelthen, fordi den forbliver en lille smule vanskelig periode på en helt kort bane, så vi ser altså bedre potentiale på den helt kort bane i andre aktier. Det var derfor, jeg ikke havde lige den med. Mm. Vi ser altså, når vi kigger også ind i tredje kvartal, så var der jo altså den her, vi har set et dyrt hackerangreb, vi har set den svage ordreindgang. Vi har set et fransk nej til pansystemerne, og det har altså været med til at presse Tomra. Det sidste, det der med fransk nej til pansystemerne, at man ligesom sagde, det skal vi ikke lige gå ind i nu. Det var det, der altså fik dråben til at få bedre til at føde over. Så ja, selvom der ikke var særlig mange positive elementer i det regnskab, som vi så, så synes vi stadig, at den kursreaktion, som vi så på mere end, hvor den faldt med mere end 20%, det virker en smule overgjort, må vi sige. De har så dog et stort arbejde foran, ligesom at skulle genskabe den her tillid til markedet og investorerne i høj grad, men de skal bevise, at der kommer altså fremgang forbundet med den her aktie, og at vi kan altså se lys og tider ude. Når vi ser ind i 24, så synes vi også, at de udsigter, de ser i hvert fald bedre ud. Ind i andet halvår næste år, ja, der synes vi i høj grad, at både når vi kigger på inde på det her collection, jamen så synes vi, at vi ser højere aktivitetsniveau. Vi ser altså også, at der er opstart af nye lande, både i Uruguay, Østrig, Polen og Singapore inden for det her collection. Vi ser altså også, at aktien den har indpriset rigtig mange negative elementer, så der skal ikke særlig mange positive nyheder til, eller noget fremgang til, før vi kan se, at aktien den kommer til at stige igen. Så ja, det er selvfølgelig klart, at der er en risiko igen forbundet med det her politisk, når vi snakkede om det her, hvad det, der kan være. Landene begynder de nu at genoverveje pantsystemerne efter, at Frankrig har sagt, ej, vi udskyder det lige et stykke tid. Nu lader vi det være op til kommunerne i høj grad til at gøre det. Lave den her normale indsamlingsvej for kommunerne, at det er den vej, vi kører, så kan vi godt udskyde det her lidt. Specielt når vi kigger i forhold til Spanien og Italien, som jo er et af de steder, du kan måske se, når I har været på sommerferie i Italien og Spanien, der ligger jo pantflasker plastikflasker over det hele. Det kunne være meget rart, at der ligesom kunne komme et pantsystem her. Men vi synes dog i høj grad, at det er noget, vi tror ikke, at man skal være så bekymret i forhold til det her, fordi selvom at Thomas selvfølgelig har kaldt Frankrigs beslutning for at tage del skuffende, jamen så er det jo sådan, at EU har en mål om, at man skal have en genbrugsrate på, hold nu fast, 90% i 2029, og det kan man altså ikke uden et pantsystem. Så på den måde, så har vi en forventning om, at Frankrig formentlig kommer til at genoverveje det her pantsystem på et senere tidspunkt, og at det dermed heller ikke vil afholde de andre lande som Spanien og Italien til ligesom at kunne gå med til at skubbe det i baggrund og sige, at vi udskyder det et godt stykke tid. Det er altså vigtigt at holde sig øje med, at de har skrevet under på det her EU's målsætning om den her genanvendelse, som jeg sagde, genbrugsrate på 90% i 29. Uha, yes. Så ledes altså et par ord om Vestas og også om Tomra. Hvis man vil læse Jyske Banks fulde syn på de aktier, så kan man altså gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger og blive klogere. Michael Friis, dine grønne aktier, er det også Tomra og Vestas? Ja. Ja? Endelig fik jeg jo mulighed for at komme ind. Nej, jeg er ikke glad for det. Ja, 85. Kurs 85 var det ikke der, den var lige efter det jo. Der regnskab der. Jeg er med på, jeg aner ikke, hvad den skal på den korte bane. Jeg ved bare, at flaskepand og så videre, det er jo væsentligt for den her, men de har jo også hele den her separation-teknologi, som, altså, du ved, er det august, vi nu løber tør for verdens råvarer, ikke? Altså, du ved, hvis vi vil den her nye fremtid, og hvis vi vil en grøn fremtid, vi kan ikke mine os ud af det, vi skal renewables ud af det, ikke? Så du ved, på et tidspunkt, så om 15 år, så genbruger vi sikkert 99% af alt, hvad vi har fået, og det skal der en masse teknologi til, ellers så skal vi stå og affaldssortere i en ispande, ikke? I stedet for at køre det et sted hen, hvor der er en maskine, der gør det, ikke? Så endelig kom jeg ind i Tommer. Jeg havde også en renewable ETF, som jeg så solgt. Ikke renewable, hvad hedder det? Genanvendt. Genbrug, ja. Mm. Så Tommer er blevet mit take der. Vestas har jeg også, har jeg altid haft. Jeg har ikke voldsomt meget i det, ikke? Jeg har meget af min eksponering via den grønne ETF, altså den, der hedder INRG. Så har jeg meget i NKT. Så kommer Tommer faktisk som den næste. Ikke? Endelig et godt, stort, stabilt selskab. Du ved. Jeg ved ikke, hvad den skal næste år. I don't care. That's a long-term winner. Ikke? Så har jeg NextEra, som er den amerikanske pendant, du ved, til Ørsted. De er lidt mere mod sol, som har en meget bedre value proposition lige nu, på grund af inflationen er ret kraftigt faldende på solceller, frem for alle mulige andre steder. Derfor kan du sige, at der er noget modsvarende til de her stigende renter. Ja, de har også vind, men så er Constellation Energy Corporation SEC, det er jo et atomkraft. Jeg tror, de driver 50% af de amerikanske atomkraftværker. En ny aktie, der kom på. Solgte den i Millionærklub alt for tidligt. Jeg købte den i 50, solgte den i 70, den er nu i 120. Aner ikke, om den er billig. Det er nogle mindre portioner, jeg har, hvor jeg ligesom laver, så skal jeg have noget atomkraft, og så har jeg Siemens Energy System. Så havde jeg også en, der hedder Denbury til Carbon Capture. Jeg tror, den er lige blevet navnet, så jeg skal ned og kigge i min portefølje. Der lå ikke mange af dem. Du ved, nogle gange, så skal jeg lige, jeg skal lige lave en investering for at prøve at begynde at forstå det, ikke? For at det ikke bare er snak, altså, du ved, og så videre. Så det er små positioner, ikke? Så det er måden, jeg gør det på, ikke? Altså, du ved, og folk, jo, hvis de tror inden for hydrogen, eller hvis de tror inden for sol, eller hvis de tror inden for vind, jamen altså, så er der jo nogle ETF'er, der går endnu mere ind, ikke? Altså, der er TAN i sol, ikke? Og så er der Hydra, HYDR i hydrogen. Så har vi i overalt vind, den tror jeg, det hedder WNDY, Windy. Og så er der også Ura, som er en uran, altså, du ved, så atomenergi er blevet en grøn energi, ikke? Så det er, hvor folk skal lægge deres vægt hen. Jamen, jeg kan jo godt lide de her bagvedliggende NKT, ikke? Altså, det har vi jo snakket om, ikke? De er meget større end Vestas, fordi de er meget mere stabile. Det er mere ind i energiforsyningen. Er der størst potentiale på den lange bane, hvis ting lykkes? Måske ikke, men det er et godt stabilt kort. Så der har jeg jo min grønne, ligesom Rockwool også er en grøn aktie, så er NKT det jo også i endnu større grad. Altså, det er jo hele vores elektrificering, som er den grønne omstilling, som de ligesom er eksponeret imod. Så det er min grønne portefølje. Det her, det skal folk ikke nødvendigvis følge. Nogle af dem er relativt små, fordi det er ligesom, hvor vi ser på nogle nye teknologier, ikke? Som carbon capture, som vi ser på hvad nu det hedder, omkring atomkraft osv. Så det er ligesom nogle smage, nogen, hvor jeg skal prøve at finde ud af tingene, ikke? Og så får jeg ligesom sådan en bredt tæppe ud over, hvad er den grønne omstilling? Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvem der bliver vinderen, ikke? Så det er min måde at spille det på, og det er vel det bedste, jeg kan sige, ikke? Om folk skal følge det, det er absolut op til dem selv. Men her er i hvert fald noget inspiration. Michael siger, at han ligger sig sådan lidt bredt, for, ligesom, fordi man ikke ved, hvem der bliver vinderne. Det var du også selv lidt inde på tidligere. Er det ligesom en taktik at følge, at man skal ligge sig sådan måske rimelig bredt, hvis man vil investere ind i den grønne omstilling? Det kunne man godt. Man kunne godt gå ind i iShares Clean Energy for eksempel også. Okay. Man kan gøre det jo hele vejen, altså forskelligt. Købe en ETF'er, eller gå ind og se, hvis man godt vil have det brede indeks. Der er mange forskellige måder, man kan gå ind og kigge på det her, som er simpelthen grønne fonde. Og det er også en mulighed, hvor man ligesom aner ikke, hvem fine det er, der kommer til at gøre det. Og så har du så mere de etablerede selskaber, som jeg har været inde og sige, som er Vestas eller hvad hedder det, Tomra. Det kan også være Rockwool, altså gå ind og kigge på dem her. Nu vil jeg så sige, i forhold til recession, hvis man går ned der er Rockwool altså væsentligt mere konjunkturfølsom end hvad hedder det, Vestas er. Så på den måde, det var derfor, jeg ligesom har valgt at tage Tomra og Vestas med her i dag. Men dermed ikke sagt, at Rockwool ikke også kan gøre det godt i forhold til, hvis man skal gå ind og kigge på de her klimamålsætninger. Men hvis det er, at man ikke ved, hvad det er for en spiller, man ligesom skal hoppe på, ja, så kan man godt gå ind i de her brede indeks, som Michael selv siger. Og jeg tror, det er det her med, det jeg prøver at sige med NKT, ikke? Altså, jeg tror, at en af de første, der kaldte Danmarks grønneste aktie, det havde jo 87% af eksponering mod det, der hedder taxonomy. Altså, det er jo 5 år siden, ikke? Folk forstod det ikke rigtigt. Altså, det er dem, der ligger nede bagved, ikke? Altså, det er jo sådan noget, som det store Siemens også, altså det er Schneider Electronics, som laver en masse konverter og sådan nogle ting. Altså, det er bare et mere sikkert spil. Ja. Det er ikke, wow, så steg de grønne aktier 100%, og du kommer med, men det er bare et mere sikkert spil, så lidt ligesom jeg gør i chipsektoren, så trykker jeg også nogle gange lige en gang lidt bagud i fodkæden, ikke? Og tænker den vej igennem, ikke? Altså, du ved, og problemet er lidt, altså, sol er det mest attraktive, jeg står her og siger det, men jeg advarer også lige folk om det, det er soldevelopere, fordi der er en kæmpe overkapacitet igennem hele branchen, så folk, der producerer ting til det her, der skal du godt nok være vaks på skoene og finde ud af, hvornår det er over. Okay. Ja, det modsatte er sådan at eksponere sig bredt, det er vel egentlig også at eksponere sig i Hove, som vi har fået en lille besked ind om her. Hove AS er en grøn aktie, og en af de meget få grønne aktier, som har haft en flot opgang over de sidste år. Så det er vel ikke alle grønne aktier, der har haft en negativ trend de sidste par år. Vi har lige et minuts tid tilbage, men Michael Friis, Hove, det er dansk selskab på First North, der laver også noget smøremidler til vindmøller og kraner, tror du sagde. Ja. Hvad, er det et spændende selskab? Jamen, det er det jo, fordi det er jo her, hvor vi igen, altså, nu er det jo nok halv, ikke? Altså, du ved, fordi det er mere kraner, end det er vindmøller, så vidt jeg lige husker, er nogle af de sidste år, de har fået, ikke? Så det er jo mere, at kalde det her et grønt selskab, det er ikke greenwashing, men det er leverandør ind i en grøn sektor, som vokser, ikke? Og det er jo det, nogle af de der ting, der trækker den, ikke? Den er kun cirka halv, ikke? Så du ved, skal vi ikke lige passe på med at greenwash den og kalde det en grøn aktie? Men her er jo tankegangen. Nogen, der leverer ind i den her sektor, der tjener gode penge på, den her, den vokser, de tjener ingen penge. Præcis. De tjener gode penge på at levere ind i en sektor, der bare eksploderer derudad og skal have fundet ud af at bygge hele den her forsyningskæde op. Så ja, det er rigtigt. Og det er jo også det der med Schneider og så videre. Der er jo dem, der ligger ned under det her fødekæde, har faktisk klaret sig rimelig godt. Altså ned under det, vi kalder